mi-ai dat, m-ai curățit și m-ai albit, prin jertfa ta, Iisus iubit. Iisus, Domnul meu, m-a iertat și o viață nouă mi-a dat. De acum eu sunt copilul său, voi fi în rai cu Dumnezeu. Te-ai aplecat și m-ai luat cu dragoste, Iisus, m-ai dus pe brațul tău de Dumnezeu. Atât de fericit sunt eu. Iisus, Domnul meu, m-a iertat și o nouă viață mi-a dat. De acum eu sunt copilul său, în rai cu Dumnezeu. Har minunat, Iisus, mi-ai dat să fiu de-acum mereu al tău și m-ai umplut cu Duhul Sfânt, iubirea ta mereu să-ți cânt. Iisus, Domnul meu, m-a iertat și o viață nouă mi-a dat. De acum eu sunt copilul său, voi fi în rai cu Dumnezeu. În rai cu Dumnezeu, voi fi în rai cu Dumnezeu.